الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنات، aziz Müslümanlar, aramızdan ayrılan Ramazan-ı Şerif'ten sonra ikinci cumamızı idrak etmiş bulunuyoruz. Allah-u Teala bu mübarek günlerin feyz-i bereketlerinden ümmet-i Muhammed'i mahrum etmesin. Geçen cuma hem bayramdı hem cumaydı. Bugün de haftalık bayramımız olan yine cuma günündeyiz. Ezan-ı Muhammediye kadar sohbetimizi inşallah eda edeceğiz. Ancak bir türlü bir saat kala, hiç olmazsa bir saat kala ezana, camide toplanma hususunu sağlayamadık. Bu da artık bilemiyorum, demek ki cemaatimizi zorlayan ve camiye gelmesini engelleyen, en az bir saat kadar önce camide içtima etmesini engelleyen çok sıkıntılı sebepler olduğu kanaatindeyim. Demek ki sıkıntılar var, bazı mecburiyetler var, engeller var, önlemler var. Önlüyor cemaatin camiye vakitli gelmesini. Artık bunlar da eşya olabilir, madde olabilir, çevre olabilir, dükkan, mağaza, atölye olabilir. Korkuyorum ki böyle devam ederse camiler istenen saatlerde şahlanmaz, canlanmaz, hareketlenmezse Çeçenistan gibi bizi camiye, cemaate, vaaza, nasihata gitmeye mani olan dükkanlarımız, evlerimiz, yazlıklarımız, bahçelerimiz vallahi elimizden alınabilir. Bakın Bosna'da hepsinin elinden alındı evleri. Çeçenistan'da hepsi, bütün Müslümanların ellerinden evleri alındı. Ev olarak kalmadı, birer harabeye döndü. Görüyorsunuz, yani kimsenin dükkanı kalmadı, evi kalmadı, mülkü kalmadı. Camilere gitmelerini engelleyen o büyük binalar, o dükkanlar, o salonlar, neyse, hepsi yıkıldı. Mühim olan, böyle olmadan Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna koşmaktır. Elinizden malınız, mülkünüz alındıktan sonra alnınız secdeden kalkmasa hiçbir kıymeti yok. İş o zaman gelebilmek. O zaman o engeli aşabilmek. Şimdi Bosna'da cuma günleri sokaklara kadar insan doluyor. E niye? Camiye gelmesine bir engel kalmadı ki, evi yıkıldı, bahçesi yıkıldı, hiçbir şey kalmadı. Böyle olmadan uyansak iyi olur. Böyle olmadan camileri doldursak vallahi iyi olur. O zaman zaten mecbursun. Gidecek yerin kalmadı zaten. Onun hiçbir kıymeti yok. Allah dilerse de böyle camileri doldurabilir. Ama o değil de iradeyle bazı elimizde, irademiz elimizdeyken, şuurumuz yerindeyken, evimiz, barkımız elimizdeyken Allah yoluna koşmanın önemini anlamak lazım. Düşünün camide cemaatle kılınan namaza, tek başına kılınan namaza karşılık 27 derece ne veriliyor? Siz söyleyin. Sevap 27 derece. Halbuki namaz aynı namazdır. Evde de kılsanız öğle namazı 10 rekat, cemaatle camide de kılsanız siz söyleyin. Yine 10 rekat. Rekat sayısı değişmiyor ama ücret çok değişiyor. Sevap artıyor, ücret artıyor, mükafat artıyor. Bunun sebebi nedir? Evinden, ailesinden, eşyasından ayrılabilmeyi başarmış mı bu adam? Buna kasılık veriliyor. Aferin, yani Allah için evinden ayrılmış, işte mesela 300 metre, 500 metre evinden, keyfinden, ailesinden, koltuğundan, pijamasından, rahatından ayrılmış olmasının karşılığında 27 derece veriliyor. Yoksa aynı namazı da kılınabilir ya. Belli ki iradeyle olursa mükafat büyüyor. İrade çıktı mı zaten mecbursun. Onun için gençlerin kıldığı namazın sevabı yaşlılarınkinden 100.000 kat üstündür diyor kitaplar. Niye? Gençlerin önünü kesen şeyler çok. Gençlerin şehveti var, nefisleri var, arzuları var, elleri ayakları sağlam, gözleri kulakları sağlam, bütün dinamikleri yerinde, hususiyetleri yerinde, istediği zaman kızları, kadınları, haramları, günahları alabilir, yapabilir. 75 yaşına gelmiş bir adam kızı ne yapacak, karıyı ne yapacak? Bu ne yani? Onun için onların kıldığı namazın sevabı az. Gençlerin engeli çok. Aşabiliyorsa, hani bazı koşular var, at yarışmalarında görüyorsunuz, engelli koşular var. Hani normal bir koşu var, bir de engelli koşu, öyle mi değil mi? Engelli koşu. İkide bir zıplayıp aşacaksın engeli. O daha zor bir koşudur. Yani ihtiyarların koşusu düzdür, gençlerin koşusu söyleyin, engellidir. Şehvetini engelleyecek, nefsini engelleyecek, keyfini engelleyecek, arkadaşlarını engelleyecek. Ve bütün bu engeller aşıp camiye gelmişse, kusura bakmayın onun sevabı daha çok olması lazım. Hayat tabidir. Onun için gençlerimizin üzerinde durmamız ve onları Allah yolunda görmemiz Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Ve elimizden gelen gayretiyle göstermemiz lazım. Gençlerimize itibar etmemiz, camiye, cemaate, çevremize gelen gençlerimize itibar, itimat etmemiz lazım. Onları bağrımıza basmamız lazım. Yanımıza almamız lazım. Alınlarından öpmemiz lazım. Çok büyük engeller aşıp gelmişlerdir. Merak, hiç küçümsemeyesiniz. Etraf haramla dolu, etraf isyanla dolu, etraf fuhuşla dolu, fahişelerle dolu. Her şey gençleri avlamak için, götürmek için her tedbir alınmış. Ama bütün bunlar aşıp geliyorsa büyük bir hadise. Evet, bugünkü dersimizi de inşallah ezan-ı Muhammediye kadar demiştik. Okuduğum ayet-i kerimenin etrafında sohbetimizi icra edeceğiz. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا مَشْهُرْ ayet. Hatta bugünlerde bu ayet-i kerimeyi orijinal, yani aslını yazıp, altına da tercümesini, Türkçesini yazıp, her mümin evine, atölyesine, dükkanına asması lazımdır diyecek kadar ileri gidiyorum. Bugünlerde. Ayet çok mühim. Biraz sonra açıkladığımız zaman önemini bir kere daha göreceğiz. Gerçi önemli olduğunda şüphemiz yok da, hadiseler cereyan ettikçe ayetlerin önemi bir kat daha artıyor. Bugünlerde dediğimizde, biliyorsunuz hadiselerin akışını, seyrini. Ve biz tabii hadiselere bakarken, hadiseleri yorumlarken asıl kaynağımız Allah'ın kelamı Kur'an olacak. Yani bir hoca olarak ben bir tarti programına göre konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım? Konuşamam. Veyahut herhangi birinin aklına göre, fikrine göre, tavrına göre konuşamam. Benim Kur'an'a göre konuşmam lazım. cemaat-i müsliminin benden bunu beklemesi lazım. Kur'an'a aykırı konuşursak karşı koyması lazım. Kur'an'a uygun konuşursak tasvip etmesi lazım. Çünkü inne astakal hadisi kitabullah. Efendimiz ne diyor? Sözlerin en yanılmazı, sözlerin en doğrusu, en isabetlisi, en şaşmazı Allah'ın kelamıdır. Ve bundan daha üstün kelam, kelime, kitap, kaynak yok ki ben onu söyleyeyim. Allah'ın kelamından daha üstün ne olabilir? Allah ki geçmişi de bilir, geleceği de bilir. O halde Kur'an-ı Kerim hem geçmişin doğru bilgilerini hem de geleceğin doğru bilgilerini söylüyor. Başka türlü düşünemeyiz zaten. وَاَسْتَقَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدْ Yolların da en şaşmazı diyor Efendimiz, yolların da en doğrusu, en kestirmesi, en mükemmeli, en doğrusu, en isabetli yol هَدْيُ مُحَمَّدْ Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoludur. Allahümme salli ala Muhammed. Onun için bizim kaynaklarımız bu olacak. Şimdi hadiseler nasıl cereyan ederse etsin, bizim bakış açımız, hadiselere bakış penceremiz, hani sokağa pencereden bakıyorsunuz, bizim de penceremiz ne olmuş oluyor siz söyleyin? Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an penceresinden bakıyoruz. Başka bir yerden bakamayız. O halde şimdi meseleyi böylece arz ettikten sonra ayet-i kerimeyi okuyup devam edelim. Estaizu billah. Velen terda ankel yehudu velen nesara hatta tettebi'a milletehim. Bakara suresinin 120 numaralı ayeti. Keşke herkes bilse, herkes gidip Kur'an-ı Kerim'i bulsa ve bu ayeti kerimeyi de bulup manasını okusa çok isabetli olur. Tam bugünlerde okunması vacip olan bir ayet. Bugünlerde. Kur'an-ı Kerim'i okumak biliyorsunuz sünnet. Ama bazı ayetler var ki okunması ve anlaşılması farz. O günün şartları, icatları öyle gerektiriyor. وَلَنْ تَرْضَى Arapça tabi malum Kur'an-ı Mübin. Terda kelimesi fiil. Kalbe taalluk eden bir fiil. Radiye, yarda Arapça razı olmak demek. Bak biz Türkçemizde bunu kullanıyoruz. Razı olmak. Allah razı olsun diyoruz. Rıza-i ilahiydi. Bak rıza aynen Türkçemize girmiş ama kelime aslen nedir siz söyleyin? Arapçadır. Rıza. Hatta çoluğumuza çocuğumuza isim bile yapmıyor. Rıza, Ali Rıza, Murtaza. Bunlar mübarek isimler bunlar. Rıza demek Allah'ın razı olması demektir. Hoşnut olması. Rabiye yarda kelimesinden geliyor. Rıza. Velen terda Arapça. Asla ve kat'a razı olmayacaklar. Yani memnun olmayacaklar anlamına geliyor. Bakın önce fiili Cenab-ı Hak ortaya koydu. Şimdi fail gelecek arkasından. Zihnimiz soracak. Kim razı olmayacak? Minke, anke dediği de bizzat zat-ı Muhammed Mustafa. Allahümme selam. Bizzat peygamberimizin zatı. Velen terda anke. Fe demek Arapça sen demek. Fe. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm diyor Cenab-ı Hak. Bizzat ayetin muhatabı peygamberimizdir. Senden razı olmayacaklar. Senden memnun olmayacaklar. Sen onları razı edemeyeceksin. Onları memnun edemeyeceksin. Onlar senden hoşlanmayacaklar. Mana çok açık. Ve tabii peygamberimizin şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminlere hitap ediyor. Biliyorsunuz peygamberin zatına olan hitap ümmetini de bağlar. Ümmetine de şamildir. Sadece peygambere demiyoruz. Yani peygamberi yüceltmek için onun zatında ve şahsında bütün ümmeti Muhammed'i içine alan bir çerçeve çiziyor Cenab-ı Hak. O halde Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aramızda olmadığına göre ebedi aleme intikal ettiğine göre bu hitap doğrudan dolayı kime oluyor siz söyleyin? Onun ümmetlerine oluyor. Çünkü ayet-i kerime kıyamete kadar devam ediyordu. Peygamberimiz kıyamete kadar hayatta kalamadı. Beşerdi, 63 yaşında dünyasını değişti. Ama Kur'an-ı Kerim ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete kadar. Bu böyledir. O halde ümmet-i Muhammed'e hitap ediyor. Sizden ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri, sizden memnun olmayacaklar, sizi sevmeyecekler, sizi aralarına almayacaklar, sizi kabul etmeyecekler, sizden hoşnut olmayacaklar, size insan muamelesi yapmayacaklar, dost muamelesi yapmayacaklar, size iki yüzlü davranacaklar, samimi olmayacaklar, dıştan başka, içten başka davranacaklar. Ayete bakın. Bir kelime ama 100 bin manası var. Kim bunlar ya Rabbi? Kim bunlar? Hani şimdi sormak lazım. Önce bunu söylüyor. Sizden memnun olmayacaklar, sizi adam yerine koymayacaklar, sizi kabul etmeyecekler, sizin hakkınızda hayır düşünmeyecekler. Böyle bir haber duyduğunuz zaman kim bunlar diye sorar mısınız, sormaz mısınız? Kim bunlar? Hah, Cenab-ı Hak söylüyor şimdi. Kim bunlar ya Rabbi? El Yahudi ve len Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar. İşte çarpıcı bir şekilde ayet-i kerime hadiseyi ortaya koymuştur. Yahudi, el-Yahudi, Yahudi demekten. Kur'an çok açık ifade ediyor. Eğer bir kimse ben Yahudiyim diyorsa ve Yahudi oldukça, Yahudi kaldıkça bir Hristiyan da ben Hristiyanım diyorsa ve ben Hristiyanlık dinindeyim, anlayışındayım diyorsa, Hristiyan oldukça ve kaldıkça, burada Cenab-ı Hak bize bir bilgi veriyor. Hak Teala rapor veriyor. Bakın hakimlerin raporu, doktorların raporu, mühendislerin raporu, ehli hukufun, bilir kişilerin raporu yanılabilir, yanlış olabilir. Ama Allah'ın raporu siz söyleyin, yanlış olabilir mi? Mümkün değil. Biz böyle inanıyoruz. İnancımız budur. Yani Allah'ın verdiği rapor asla aksi olmaz. Allah'ın teşhisi yanlış çıkmaz. Yaratan kendisi. İnsanı Allah'tan daha çok, daha iyi, daha mükemmel bilen var mı? Allah'tan daha mükemmel insanı kim bilebilir? Bir adam kapsadese gibi filozof veya bir profesör, biz insanları Allah'tan daha iyi tanıyoruz dese, bu söz o profesörü ne yapar? Kafir yapar. Allah'tan daha iyi tanıyabilir misin? Niye? Allah, yaratan o, ana rahminde o insanın kafasını, gözünü, kulağını, elini, ayağını, dilini, damağını, ana rahminde o insana takan Allah mı değil mi? Tabii o çok iyi bilecek. Beynini programlayan odur. Aklını veren odur, beynini veren odur, kalbini işleten odur, elini ayağını takan odur. Ve herkesin parmak izini ayrı ayrı döşeyen odur. Tabii ki o bilecek. O halde Allah'ın verdiği haber ve rapor asla aksi olmayan, yanlışı olmayan, mutlak manada doğru olan bir hadisedir. O zaman burada bizi bağlayan bir nokta geliyor. İstesek de istemesek de bir Yahudi Yahudi oldukça, bir Hristiyan da Hristiyan oldukça, bir Müslüman da Müslüman oldukça, bu Yahudiler ve Hristiyanlar o Müslümanlardan razı olması bu ayet-i kerimeye göre mümkün mü değil mi? Mümkün değil. O Müslümanı bağrına basması mümkün değil. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Benim söylemem mümkün değil. Bu ayet-i kerimeye göre bizi Kur'an-ı Kerim bağlar. Kur'an ve sünnetten başka bizi bağlayan bir şey yok. O da bizi bu noktada, bu düşüncede bizi bağlıyor. Ne diyor? Ey müminler, Yahudilere dikkat edin. Bakın ayet-i kerimede evvel hangi kelime geldi? Yahudi kelimesi. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ Evvela Yahudi'yi alıyor Allah'a. Hristiyanlar Yahudi'den sonra geliyor. Yani bir meselede, bir hadisede, bir vakıada, herhangi bir olayda, eylemde, örgütte, yanlış bir işte, ters bir işte, kavgada, çatışmada, ihtilalde, bin bir çeşit toplum olaylarında bir Müslümanın evvela parmağını basacağı insan kimdir? Yahudi'ye bakacağız. Vallahi Kur'an bunu böyle ifade ediyor. Yani evvela teşhis masasına, laboratuvar tespitine ve tahliline, evvela tanıma platformuna, insanların içinde evvela kim almamız lazım ümmet-i Muhammed olarak? Yahudi almamız lazım. Evvela bütün dikkatlerimizi ona çekiyor Cenab-ı Hak. İşte bu dikkat Müslümanlarda yok. Vallahi Kur'an'ın bu işaretini Müslümanlar anlamamıştır. Onun için aldanıyor, aldatılıyor, atlatılıyor. Onun için olayların hakikati çözülmüyor, manası çözülmüyor. Oyunlara geliyoruz, tuzaklara düşüyoruz, aldanıyoruz. Aldanmamızın tek sebebi Kur'an'a göre düşünmemek. Kur'an çünkü düşüncemizin de kaynağını teşkil ediyor. Bir Müslümanın düşüncesi de, anlayışı da, inancı da, davranışı da Kur'an'a uygun olması lazım mı değil mi? Amenna, Kur'an'a uygun olması lazım. Düşüncemiz, davranışımız, anlayışımız, kavrayışımız Kur'an'a uygun olmazsa zaten Müslüman olamayız. Kur'an ortada. Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça, ben Hristiyanım dedikçe, ümmeti Muhammed'den asla razı ve memnun olmayacaklar diyor. Hani bu bilgiyi ben nereden alıyorum siz söyleyin. Allah'tan alıyorum. Hani başka bir yerden alsam dersin, ya adamın husumeti var, onun için bunu söylüyor dersin. Kur'an'dan alıyoruz. Allah'ın kelamından, kitabından alıyoruz. Kimsenin itham etmeye hakkı yok. Çünkü Cenab-ı Hak ithamdan münezzehtir, taraf tutmaktan münezzehtir, Allah aldanmaktan münezzehtir, şaşırmaktan münezzehtir, Allah acizlikten münezzehtir, öyle mi değil mi? Allah kimse aciz bırakamaz ki. Niye yani? Allah'ın kudreti yetmiyor mu ki Yahudi'ye veya şuna veya buna anında dünyadan kaldırmaya? Allah isterse Yahudi'yi bir saniyede dünyadan kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Bak gücü var. Herhalde Allah'ın bu haberinde çok bizi ilgilendiren bir nokta var. Yani bu ayetteki Yahudilerin Allah ile, Allah'ın kudretiyle, kuvvetiyle bir alakası yok. Bizi ilgilendirdiği için Cenab-ı Hak bunu. Çünkü bunlar bulunacak dünyada. Niye Yahudiler var diyemezsiniz? Yahudi olacak. Niye ateş var diyemezsiniz? Ateş olacak. Niye fırtına var diye fırtına olacak? Niye akrep var diyemezsin? Akrep olacak. Ama sen korunacaksın. Senin vazifen korunmak. Onu varlığı ortadan kaldırmak değil. Yani yeryüzünde hepsi bulunacak bunların. Canavarlar bulunacak, yılanlar bulunacak, çıyanlar bulunacak, akrepler bulunacak. Sen de bulunacaksın ama korunacaksın. Ortadan kaldırma hakkımız yok. Yani bütün Yahudileri ortadan kaldıralım. Bu düşünce İslam'a uygun mu değil mi? Vallahi değil. Bak yemin söylüyorum. Öyle şey olmaz. Ortadan kaldıramazsınız. Allah isteseydi anında kaldırırdı zaten. Ama bizimle işte bu olayda bir bağlantısı var bu işin. Bizi Rabbimiz ikaz ediyor. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَسَارَى Yahudiler Yahudi oldukça, Hristiyanlar da Hristiyan oldukça, ben Hristiyanım diyorsa dedikçe, ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri diyor Cenab-ı Hak, dikkatli olun. Oraya dikkat edin. Ben sizi uyarıyorum diyor Cenab-ı Hak, sizi ikaz ediyorum. Asla bu Yahudi olanlar ve Hristiyanlar olanlar sizin iyiliğinizi istemezler. Ayet. Sizin hakkınızda hayır düşünmezler. Bu bilgiyi Kur'an-ı Kerim veriyor. Kimseden bu bilgiyi almıyorum. Açın okuyun. Ayetin tercümeleri var, tefsirleri var. Sizin hakkınızda hiçbir hayır murad etmezler. Hayırlıymış gibi görünseler de size karşı dışarıdan başka görünürler, içeriden başka olurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Çifte standart uygularlar. konuşmalarına bakarsınız, çalışma bakarsınız, insan haklarından bahsederler. Sanki dünyada insan haklarını korumak hususunda Avrupa'dan daha ileri insan yok. Sanki dünyadaki bütün insanların haklarını korumak Avrupalının anlayışıymış gibi zannedersiniz. Fakat iş olmaya başladı mı Müslümanlara karşı asla hayırlı bir davranış yapmazlar. Şu Kur'an'ın teşhisine bak. Aynen de bugün dünyada meydana gelen hadiseler Kur'an'ın bu hükmünü doğruluyor mu, doğrulamıyor mu? İşte Bosna, işte Çeçenistan, 24 bin sivil öldürüldü dünyanın gözü önünde. Ya Amerika'dan ne Avrupa'dan bir tek hareket çıktı mı çıkmadı mı? Çıkmıyor. Ama Avrupalının konuşmasına, Avrupalının açıklamalarına, beyanlarına bakarsan insan hakları, insan hakları, insan hakları konuşmasına bakıyorsun, ooo ne medeni insan ya, insan haklarını savunuyor. Bir de tatlifeler atıyorsunuz, sen aksın. Avrupalıya, Hristiyanlara Allah diyor, güvenmeyin. وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Yahudilere güvenmeyin. Hristiyanlara güvenmeyin, inanmayın, kapılmayın, katılmayın. Onların topluluklarına girmeyin, gümrük birliğine yaklaşmayın, Avrupa birliğine yaklaşmayın. Aman aldanmayın, iki yüzlüdürler, size başka olurlar, başkasına başka olurlar. İnandırıcı değillerdir, Yahudi ise, Hristiyan ise dikkat edin diyor Hazreti Allah. Ben ayet ile konuşuyorum. Ayet ile konuşmak zorundayım. Şu ayet-i kerimeye göre, düşünün yani, Kur'an öyle bir kitap ki, Müslümanın hayatını tamamen içine alıyor. Müslümanın hayatını, yani sadece camide geçen hayatımızı ifade etmekle kalmıyor, toplumun içinde, dünyanın içinde, insanların içinde Müslümanın tavrını Kur'an-ı Kerim kendisi belirliyor. Hani bu Müslüman dese ki bu ayet-i kerimeye göre, ya Yahudiler Müslümanların dostudur, Hristiyanlar Müslümanların dostudur dese, bu ayet-i kerimeye göre Allah'ın bu haberini ve hükmünü tekzip etmek, yalanlamaktan dolayı o Müslüman o anda kafir olur. Mümkün değil yani. Ayet çok sahih. Bu ayet Kur'an'da o kadar açık, o kadar net bir ayettir ki nasıl bulutsuz bir havada güneşin varlığı çok açık bellidir. Aynen bu ayet de öyle açıktır. Hiçbir hoca buna başka mana veremez. Yahudiler ve Hristiyanlar, iki müthiş, iki mühlik millet burada söz konusu ediliyor ve bütün dünya Müslümanlarının bu iki millete karşı dikkatleri çekiliyor. Şimdi bu ayetin hükmüne göre gün Avrupa'yla, Hristiyan Avrupa'yla imzalanan gümrük birliği Müslümanların lehine mi aleyhine mi? Vallahi aleyhinedir, lehine diyen İslam'dan çıkar. Ayet bunun aksini dayıyor. Allah'ın sözü mü muteber? Bir beşerin sözü mü muteber? Mesele oraya gelir. Bizi konuşturmayın. Bakın yani bunun bu olayın tamamen Kur'an'la olan bağlantısı var. O iş başka, bu iş başka diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Diyemezsiniz. Kur'an oraya da parmak basıyor. O iş başka, bu iş başka. Kur'an-ı Kerim hepsini içine alıyor. Şu ayet-i kerimeyi Kur'an-ı Kerim'de çıkarın konuşmayacağım. Çıkarın şu ayet-i kerimeyi. Buna benzer yoktur. Kur'an'dan bir kelime atamazsınız. Kur'an'a bir kelime siz söyleyin, katamazsınız. Mümkün değil. Allah'ın koyduğu ayetleri atamayan bilmeyerek bir başka Müslüman aşırı dinci dese, aşırı dinci dese, bir Müslümana aşırı dinci demek, o Müslüman dininden çıkmış kafir olmak demektir. Bir Müslümana kafir demek ile aşırı dinci demek aynı manaya geliyor. Dikkat edelim bu kelimeye. Bunu Yahudiler çıkarttı. Aşırı dinci kelimesini çıkaran Yahudilerdir. Müslümana bunu söylüyorlar. Bir Müslüman dinini aşarsa siz söyleyin ne olur? Sesini çıkmıyor ya. Ne kafir olur ya, ne bakıyorsun suratıma. dinini aşarsa, Kur'an'ı aşarsa, peygamberi bir adım aşarsa, o kimse Müslümansa kafir olur. Yani aşırı dinci demek kafir olmuş demektir. Vallahi budur, namazı budur. Niye bunu söylüyorlar? Tabi onlar başka bir maksat. Dinin tamamını uygulan, hani Kur'an'ın tamamı uygulansın. Kur'an'ın bütün hükümleri hayatımıza hakim olsun. Yalnız camilerde Kur'an uygulanmasın. Çarşıda, pazarda, parlamentoda, hükümette, devlette, devletler hukukunda ve bütün hayatımızda Kur'an-ı Kerim uygulansın deyince Yahudiler hangi kelimeyi söylüyor bu adam hakkında? Aşırı dinci diyor. Dinden çıkmadı ki, Kur'an'ın tamamını istiyor bu adam. Yok diyor Yahudiler, siz Kur'an'ın diyor namazla, oruçla, abdestle ilgili ayetlerini alacaksınız, faizle, fuhuşla, kumarla, devletle, hükümetle alakalı ayetlerini almayacaksınız. Onları da alalım derseniz size aşırı dinci veririz diyorlar. İtham kelimesi. Ne olacak peki kardeşim? Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Tam bir kargaşa. Aşırı dinci ne demek, ne anlama gelir, ne manaya gelir, neyi ifade eder, kimse bilmiyor. Bir sürü cahil gazeteciler, cahil profesörler, Allah'ın kitabını merak edip de bir sefer okumamış profesör, vallahi cahildir, billahi cahildir. Allah'ın kitabını merak edip de bir sefer başlarsın okumayan gazeteci, Allah şahit cahildir, zır cahildir. Ya bunlar konuşuyor. Konuşmaya ne hakkınız var? Okumuyorlar, incelemiyorlar. Bakın yani gümrük birliği, ortak pazarla alakalı bakın tam kaç sayfa? 390 sayfa kitap yazılmış. İnanıyorum ki Türkiye'de hiçbir gazeteci bu kadar bir kitap okuyup da bu ortak pazar nedir, gümrük birliği nedir, konuyu okumamıştı. Okumuyorlar. İncelemiyor, araştırmıyor, zihnini yormuyor, beynini yormuyor. Bu Hristiyanların maksadı nedir, araştırmıyor. Yani biz Müslümanlar böyle olamayız, araştırmak zorundayız. Bakın şu kitabı iki defa bitirdim. Adam diyor ki, Avrupa topluluğuna Müslüman bir alemin girmesi tümüyle intihar etmesidir. Mümkün değil. Buna ne inancımız müsaade eder, ne ahlakımız, ne kültürümüz, ne mazimiz, ne medeniyetimiz, ne de şu her karışında şehit yatan topraklarımız buna müsait değil. Mümkün değil. Ama işte Kur'an'dan uzaklaşa uzaklaşa tam bir dünya bizim bir tuzağımız hal. Tuzak oldu dünya bize. Avrupa tuzak, Yahudiler tuzak, dünya tuzak. Adeta tuzak kuruldu alemi İslam'a. Bu tuzakları Kur'an-ı Kerim açıklıyordu, keşfediyordu, beyan ediyordu, bildiriyordu. Kur'an'a karşı bağlılığını kaybeden, Kur'an ile irtibatını kesen, sadece ölülerinin ruhuna okuyan bir toplumun bundan başka bir şekilde de gelmesi mümkün değildi. Ama Avrupalılar bunu çok iyi biliyorlar. Vallahi açın bakın, son 150 yıl zarfında, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından, parçalanmasından sonra Hristiyan Avrupa devletleri İslam alemini yağma etmeye başladılar. Yağma, petrolünü, madenini, tarımını, bütün kaynaklarını, yerüstü kaynakları, yeraltı kaynakları yağma ettiler. Ve muazzam bir sömürge düzeniyle alemi İslam'ın üzerine çullandılar. İslam alemi zaten Kur'an'dan muazzam bir uzaklaşma içindeydi. Kur'an'ın ayetlerine, ahkamına, esaslarına değil, sadece Kur'an'ın okunuşuna, makam ile okunuşuna, işte tilavetine, kıraatine bakıyorlar, fakat manasına ve ahkamına bakmıyorlardı. Bu çok büyük felakete müncer oldu. Çok büyük belaya bizi soktu. İngiliz başbakanı, başbakanlarından Gladstone diye biri var. Yakın tarihte görebilirsiniz ilgili kaynaklara baktığınız zaman Gladstone, İngiliz başbakanlarının birisi bir toplantı yapıyor. Lordlar kamerasında o zaman tabi Mısır'a hükmediyor, İskenderiye'ye hükmediyor, Orta Doğu'ya hükmedi İngilizler. Hindistan'a hükmediyor, Pakistan o zaman yok daha. Hükmediyorlar, sömürüyorlar kaynaklarını. Olduğu gibi İngiltere'ye çekiyorlar. Sömürge demek, oradaki bütün serveti alıp oraya götürüyor. Toplantıda müstemlekeler bakanını çağırıyor. Müstemleke demek, sömürge demek. Müstemleke, Arapça bir. Hani gitmiş orayı kendi mülkü haline getirmiş. Sömürgeler bakanını çağırıyor. Diyor ki, rapor ver bize. İslam dünyasının her tarafına hakim olabildik mi, olamadık mı? Müstemleke bakanı, sömürge, İngiliz sömürge bakanı diyor ki, hayır efendim diyor. İslam aleminin her yerine hakim olamadık. Niçin diye soruyor bakan, diyor ki, efendim nerede diyor Kur'an okunuyorsa, nerede Kur'an'ın eğitimi yapılıyorsa, nerede Kur'an'ın manası, tefsiri, izahı yapılıyorsa oralara giremiyoruz diyor. Oralara sokulamıyoruz. İngiliz Başbakanı Gladstone diyor ki, tarihi bir konuşmadır. Öyleyse her şeyi bırakın diyor, her işi bırakın, bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almaya bakın. Bu söz çok meşhurdu tarihte. Kur'an'ı Müslümanların elinden almadıkça Hristiyan Avrupa'nın hakimiyeti mümkün değildir. İşte bak, deminden beri aynı ayet okuyorum yani. Kur'an bizi uyarıyor. İkaz ediyor, bizi irşad ediyor, bizi uyarıyor. Yahudilere karşı, Hristiyanlara karşı bizi uyarıyor. Bizim kimseye karşı kinimiz, düşmanlığımız, buğzumuz yok. Hani biz şimdi dünyada zararlı mahlukatın düşmanı değiliz. Onlar da bizim düşmanımız değil. Onlar öyle yaratılmış, biz böyle yaratılmışız. Onlar da Allah'ın yarattığı şeyler, biz de Allah'ın yarattığı şeyleriz, insanlarız. Ama onlar zararlı, onlar zehirli, onlar belalı, onlar tehlikeli olabilir. Bu tehlikeye karşı hazırlıklı olacaksın, dikkatli olacaksın, uyanık olacaksın, tedarikli olacaksın, eğitimli olacaksın. Yoksa varlıklarını kabul etmiyor değiliz. Ama Allah-u Teala, mesela mantar bile görüyorsunuz, zehirli mantar var, zehirli mantar var ya. Zehirli mi, zehirsiz mi olduğunu eğitimle anlayacaksın bunu. Eğitimle bilirsin. Düşünün yani, mantarları bile tanımak için eğitim lazım mı değil mi? İnsanları tanımak için de Kur'an okumak lazım. İnsanları bize Kur'an'dan daha mükemmel tanıtan bir kitap var mı dünyada? O zaman Kur'an'ı bileceksin. Yoksa zehirli mantar yiyip de hani hangi ayda, Ramazan'da öldü kadar bir sürü insan öldü gitti ya. Yoksa aynı hadise sosyal olaylarda da olur. Tanıyamazsın Yahudi'yi, tanıyamazsın Hristiyan'ı, zehirlemeye gidersin. Tanımak için Kur'an'ı bilmek lazım. Bir Müslüman Kur'an'ı bilecek. Kur'an'ın getirdiği nedir, anlattığı nedir, öğrettiği nedir, tanıttığı kimdir? Kur'an tanıtıyor bize. Mümini de tanıtıyor, münafıkı tanıtıyor, Yahudi'yi tanıtıyor, Hristiyan'ı tanıtıyor. Bunlar ne biçim adamlar, ne düşünürler, ne düşünmezler. İşte ayet, وَلَنْ تَرْدَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَسَارَى Hiçbir Yahudi ve Hristiyan, Müslümanlar hakkında hayırlı düşünmez diyor. Bunu ben demiyorum, ayet söylüyor. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir mümine karşı, hiçbir Müslümana karşı, Yahudi Yahudi ise, Hristiyan da Hristiyansa, Müslümana karşı asla hayır düşünmesi, iyilik düşünmesi, ya şu Türkler Müslümandır, onları da kalkındıralım, onlar da yükselsin, onlar da zengin olsun, onlar da sanayileşsin diye düşünmesi bu ayet-i kerime göre mümkün değil mi? Ayete göre mümkün değil. Bakın dikkat etmek lazım. Ayet-i Kerime böyle diyor. Açın, Diyanet Reisi'ne sorun, Vilayet Müftüsü'ne sorun, İlahiyat Profesörü'ne sorun, tefsir. Ayet bu. Bu ayet-i kerimeyi biz Kur'an'ın bu sayfasına koymadık. Bakara suresinin bakın 20. sayfasında. Kur'an'ın 20. sayfasında bu ayet. Sayfanın başında. Ne zamandan beri var? Siz söyleyin, ne zamandan beri bu ayet-i kerime var? 1400 sene beri var. Bu ayetten haberi olmayan Müslüman zarara uğrar, zehirlenir, mahvolur. E şimdi gümrük anlaşması imzalanmış. Ne olacak? Avrupa'nın bütün mallarının üzerinden gümrük kaldırılacak. Gümrüksüz. Harıl harıl oranın malları akın akın hiçbir engele takılmadan gümrük gümrük olmadan gelecek buraya. Ya iyi yaşta tamam peki. Ya tamam ama kardeşim sen ne olacaksın? Sen ne olacaksın? Sana teknolojiyi vermiyor ki teknolojinin ürettiği malları senin oraya senin memleketine sevk et. Sen pazar olacaksın. Patron değil pazar. İşveren değil işçi. Senin emrin, emir, komuta orada olacak. Hangi malları alacağına, hangi malları satacağına vallahi onlar karar verecek. Karar organı onların. Sen sadece alınan kararları uygulayacaksın. Hadise budur. Açına koyun işte bak. 400 sayfa. Maddeler açın. Ortak pazar dediğimiz yer Avrupa Birliği anlaşması, esas Roma anlaşması diye geçiyor. Tam 244 madde. 244 madde. Bunun hangi maddesi biliniyor? Kim okuyor? Öyle eminim ki bu anlaşmayı imzalayanlar dahi bu 248 maddeyi vallahi okumadan imzaladılar. Bu kadar eminim ya. Okumadılar. İncelemediler. Avrupa'ya olan tutkunluk, aşık olup, hani aşıkın gözü kördür derler. Görmez kusurunu, aşık. Avrupalı olayım da diyor, merkez olayım diyor. Olur mu şey ya? Olur mu kardeşim? Avrupa'ya rakip olmak mümkünken merkez olmak niçin? Yeryüzünün efendisi Müslümanlardır. Bu hale gelmemek lazım. Bu hale düşmemek lazım. Aşağılık duygusuna düşmemek lazım. Bizim tarihimiz meydanda 3 kıtaya hükmeden 21 milyon kilometre kareye hükmeden bir millettik biz. 21 milyon kilometre kareye hükmeden milletiz. 600 sene dünya üzerinde. Avrupa bizi arasına aldı diye zil takmış oynuyorlar ya şu hale bak. Korkunç bir hadise. Bu ayet-i kerimeyi idrakinize, izanınıza arz ediyorum. Hristiyanlar Hristiyan oldukları müddetçe, biz Hristiyan topluluğuyuz, Hristiyan birliğiyiz dedikleri halde, devamlı olarak bakın Avrupa ile bizim temas kuran insanlarımız, resmi veya gayresmi insanlarımız, Avrupa'nın Hristiyanlığını kastı mahsusla gizliyorlar mı, gizlemiyorlar mı? Kasten gizliyorlar. Allah gizlemiyor ama bak Allah açıklıyor burada. Arkadaş sen Hristiyan mısın değil misin? Hristiyan değilim derse tamam ama bir şey demiyorum ama Hristiyanım diyorsa Allah'ın bu ayeti derhal tecelli eder yetmez mi? Eder. Bunu böyle bilmek lazım. Efendim o başka bu başka. Başka diye bir şey yok. Yeryüzünde görüyorsunuz yani ideolojiler, inançlar hakimdir. Yeryüzünde adamlar bütün haftaya Allah nasip ederse Avrupa Birliği'nin yani ortak pazarın merkezi, idare binası Avrupa'nın hangi ülkesinde biri söylesin? Brüksel'de. Belçika'nın başyeri. Brüksel'dedir. O ortak pazarın Avrupa Birliği'nin idare merkezi, binası, koca bir binası var. O binasını yapan mimar hangi şekle göre yapmış? Vallahi hat şekline göre. Haftaya getireyim, cemaatin arasında dolaştırayım, hepsini görün yani. Tamamen Papa'nın boynundaki hata göre yapmış. Haftaya resmi getireyim, gezdireyim canım. Hepiniz baksın bakın. Muazzam bir haçtı. Papa'nın boynuna taktığı haçı adam bina mimarisi olarak yapmış. Bina ona göre yapmış. Ben Hristiyanım diyor. Hala bizimkiler yok diyor. Sen Hristiyan değilsin, sen insansın. Ya bu olacak şey değil ya. Hristiyan oldu mu veren ferda. Sizden memnun olmazlar. Sizi kendilerinden saymazlar diyor. Ayet gelmez ölüyor. Tefsirleri okuyalım. Bu milletin en büyük eksikliği okumamasıdır. Okuyamadığımız, anlayamadığımız için bu başımıza bu belalar geliyor. Gazeteciyi anlayamıyoruz. Bakın bir sürü gazete çıkıyor, bir sürü televizyon kanalları çıktı. Apar topar milleti bir yerlere götürüyorlar farkındaysanız. Gerçeği söylemiyorlar. Gerçeği söylemiyorlar. Ve Türkiye'de gazetecilik mesleği peşin hükme dayanıyor. Bir gazeteci bir adama kafayı taktıysa doğru, yanlış, ne varsa hakkında yazıyor, adamı mahkum ettiriyor. Dürüst gazeteci yok. Dürüst gazeteci yok. Adeta yargılıyor, sorgusuz, yargısız hapsediyor, mahkum ediyor. Dünyanın en kalitesiz gazetecisi Türkiye'de. Görüyorsunuz da her gün yargılamadan, sorgulamadan mahkum ediyor. Emrullah Hatiboğlu, Sultanahmet Camisi'nin imamı hatibi değerli, fevkalade hassas, değerli, dengeli bir hoca kardeşim, bağrımıza bastığımız bir kardeşimiz, hiç söylemediği sözlerden dolayı bir televizyon kanalının iftirasıyla görevinden alındı. Hani görevinden derken yine caminin imam ve hatibi ama şu anda orada vaaz edemiyor, şu anda da hutbe kıyamıyor. Sesini kestiler. Aldılar müftülüğün emrine. İstanbul müftülüğüne şimdi oturuyor, hiçbir yere gidemiyor. Basın çok kötü. Vallahi Türkiye'deki basın çok kötü. Gazeteler çok kötü. Gazeteciler çok kötü. Çok kötü, çok kasıtlı, çok art niyetli. İslam düşmanları bunlar. Yargılamadan hüküm veriyor, sorgulamadan hüküm veriyor. İstediği insanı perişan ediyor. Düşünün şimdi, eğer bana şahsen eğer kafayı taktıysa şurada kürsüye çıkmadan evvel paltomu çıkarttım. Paltomu çıkarttım, cümlemi giydim. Öyle bir gazetecilik mesleği ki bu Türkiye'de çok alçakça bir meslek haline getirdiler. Bir adam kiralıyor, git diyor Timurtaş Hoca'nın tarkosunu şuraya asıyor her cuma. Onun cebine 100 gram eroin, 100 gram afyon koy, git karakola haber ver diyor. Çıkarken yakalasınlar. Ötesi gün işte afyoncu hoca diye yazıyor. Şerefsiz basın. Şeref kartı taşıyan şerefsizler bunlar. Şeref kartı taşıyan şerefsizler. Afyoncu hoca. Efendim çocukları cinsel taciz yapan hoca. Hala bakın ya. Sen yaptın, sen yakalattın, sen yazıyorsun. Bu ne biçim oyunlardır? Dünyanın en satılık, en kiralık gazetesi Türkiye'de. Kim daha çok para verirse onun da uzun çalıyor. Böyle gazete olmaz. Böyle gazete olmaz. Bu gazeteler hiç kıymet vermeyin, almayın, okumayın. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ ayetini açıklama hususu bitmedi tabi. Allah nasip ederse bir fitneye, fesada uğramazsak haftaya bu ayet-i kerimeye devam edelim inşallah. Allah-u Teala cümlemizi rızasından, rahmetinden ayırmasın. Alemi İslam'a uyanıklık nasip etsin inşallah. Bu gümrük birliğine en büyük engel Yunanistan'dı biliyorsunuz, Yunanistan, öyle mi değil mi? Yunanistan'ı tek başına Fransa ikna etti. Fransa Yunanistan'ı ikna etti, onu muma çevirdi. Sebep neydi? Bunu haftaya açıklayacağım inşallah. Fransa niçin ayağa kalktı? Fransa niçin atağa kalktı? Fransa ne, niçin bunu yaptı? Müthiş meseleler var. Cenab-ı Hak cümlemizde ve cümle ümmet-i Muhammed'e İslami uyanıklık nasip etsin inşallah. İslam uyanıklığı çok mühim bir hadisedir. Allah nasip ederse haftaya devam ederiz dedim. Bu arada yine bir Kur'an kursumuz var. Çarşının ortasında, bu Çarşı Camisi, Cevher Ağa Camisi'nin bulunduğu yerde kızlarımızın, kız öğrencilerimizin toplanacağı, barınacağı, sığınacağı ve Kur'an'ı okuyacağı bir kursumuz var. Sıkıntıda şu anda. sıkıntıda. 600 milyon borcun altına girmiş durumda. Kalorifer tesisatı vesaire tesisatlar sebebiyle borcun altına girmiş bulunmakta. Müftü kardeşimiz vallahi zor durumda. Anlaşmış müteahhitle, para istiyor adam. Nereye başvuralım kardeşim, kime? Ortak odaya mı gidelim şimdi bunun içinde yani? Bunu cemaatimiz ortaklaşa halledecek. İnşallah bu konuda duyarlı olmanızı, takdire bulunmanızı, yardımcı olmanızı Allah adına sizden talep ediyoruz. Allah-u Teala verdiğiniz her yardımın mükafatını cennet eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Elhamdülillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين استغفر الله العظيم Muhterem Müslümanlar, yurdumuzdaki Müslüman gençliğin mayasında ulemalarımızın, alimlerimizin ve bu yolda ölen şehitlerimizin hamurunun içinde yardımı ve katkısı vardır. Bunları sayacak olursak başta İskilip'le Atık Hoca Efendi, bu İslamcı genç için şehit olmayı göze almıştır. Başta Hasan Basri Çantay, onun yanında Mehmet Akif Ersoy, yıllarca zindanda kalmayı ve sürgün olmayı göze alabilen külliyatı yazan Bediüzzaman Hazretleri, arkadan ailesiyle hiçbir zaman bayramda buluşamaysa devamlı zindanda geçiren bir Necip Fazıl Kısakürek, onun yanından bir Eşref Edip Türk'ün kara kitabını yazan kişi, bir nesli nasıl mahvettiler diye yazan Osman Yüksel Ser'den geçti. Arkadan Raif Oganlar, daha isimlerini sayamayacağımız bir sürü zindanda günlerini geçiren Medrese-i Yusufiye talebeleri. İşte bu gençlikte bunların katkısı vardır. Bunlar bu gençliğin şu anda oluşması için yıllarca hapiste olmayı göze almışlar, ailesiyle bir defa olsun yemek daha yememişlerdir. Bunlar hapishanede buluşmuşlardır. Ama bu gençliğin önüne geçmek için bir sürü engel çıkarmaya çalışıyorlar. Avrupa'ya kökten dincilik sınırınıza kadar gelebilir, ben de sizi kurtaramam diyerek bizi şikayet ediyorlar. Fakat onlar ne kadar tuzak hazırlarlarsa hazırlasınlar, Allah'ın tuzağı en hayırlısıdır. Muhterem Müslümanlar, bundan 30 ve 35 sene önce sırf sadece onların işçisi olsun diye gönderilen işçiler bugün Almanya'da on binlerce Alman'ın patronu durumundadır. Orada namazına ve niyazına karışıldığı halde yıllarca direnip de Mannheim şehrinde 2500-3000 kişilik cami yapıp tepesine minareyi yükseltip rahatça ezan okuyan bizim işçilerimizdir. Onlar orada köle olsun diye gönderilirken bugün orada Avrupa'nın efendisi durumundadır. Ben korkmuyorum ortak pazardan. İnancımızla, Kur'an'ımızla korkmuyoruz. Eğer onların bir kastı ve bize bir zihniyeti veyahut da bir tuzağı varsa, Allah-u Teala onların tuzaklarını başına geçirecektir. Ve bundan eminiz ki, yeryüzünde İslam bir Türkiye coğrafyası içinde kalmayacaktır, Avrupa'ya kadar gidebilecektir. Biz onların haçlısına, biz onların teslis inancına teslim olmayız. Ama şu vardır ki, buna haince kim emellerine kendisini alet etmek isterse, bu İslamcı gençliği boğmak isterse Allah-u Teala onların tuzağını başına geçirecektir. Bu yüzden hiçbir zaman biz kendimizin böyle kötü durumuna düşürüp de amanın İslam'ını bırakacağız da Hristiyan olacağız düşüncesiyle değiliz. Ama şu vardır ki inancımızı yaşayacağız. Elimizde Kur'an gibi bir kitap vardır. Elimizde bir ümmeti İslam diye bildiğimiz mefkureci bir ümmeti İslam vardır. Gençlik artık uyanmıştır. Gece kondularda evini yapamayanlar önce cami dikiyorlar. Gökyüzüne bir füze gibi minare dikiyorlar. Bunlardan korkan insanlar bizler onlara şikayet etseler dahi bu şikayeti Allah-u Teala hayırlara tebdil edecektir. Velâin nâsimâin kelâmü ebdâvâin nizâm. Kelâmullâhi melikil acizil allâm. Kemâ gâlellâhu tebâreke teâlâtil kelâm. Ve izâ gur'el gur'ân feslemû lehu ve resulâmikum turhamûn. Ve euzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.